اخذنا او فکم ورد واسی لمنگا میساککم مضبوط وادستا سنا جسنگا تورات باندی با عمل کوئیو کنا ورفعنا ارا پور تک منگا فوقکم التور لپاس استا سو غرد تورا ہاں متاسو باندی را پور تکو او دا رفد تور دا حقیقتا نوا دا دینا جی گنی دا اتی صورت رف جور سوا رف حقیقتا گنی نوا ننا دا رفد تور حقیقتا نوا موجودی سے اخفل تفسیر کیوائی رفد تور حقیقتا نوا خدا کی حیبت دور سے بدائی باندی چی دا غرویس کی اولارو بدائی گنی دا غر راوان جرا پور تکڑے شوے دے او بے را گردی جرا باندے مطلب دا کم چی دا چی خیر قیادت تارو میری انو دا آغین دے انکار دا پارے اولار جو روا چی دا جا سے ندا او نا نا دا جا سے ندا ناغوی اسی یو خوفناک او دہشتناک صورت حال پیدا شوا دا نجی کنی رفد تور آہتی قطنوا دو گورا سورہی سورہی نساو گورا نسورہ آراف گورا سورہ نسا آیت گورا یو سل سلور بندوس فضلی سی بارے والمسک ورفانا فوقکم التورا بمیساتہم ورفانا فوقہم التورا بمیساتہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لا تعدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا ہرا پور تک منگ پاس تور فسود اغسود وادی اول منگا داخل شیا دروازی دا بیت المقدس سجدن تابدار دا اللہ اول منگا بیاتے مکوئی پتازیم دو رضی خالی کے آرست یونگا زین وادا مضبوطا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا یو سل یو ویا نحم سپارا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَوْ فَكُمْ وَسِيْتِ رَعُولَهُ مِنْ دَغَرْ فَوْقَهُمْ دَفَاسَدْ ذَيْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَيَا كِدَادِ چَتَرْدُ وَرْيَزِيَا وظنوا او يقينوا كذي انه واقعهم لهم كي اتنان داغر واقعي كي دون كذي بذيوان دي تفسير من كثير دي ذي لكلي دي رفعته الملائكة ورشتو داغر پور تکڑے ہوا ورشتو داغر پور تکڑے ہوا ومگا مشهور حنفی مفسر دي اغلی کلی دي ورفانا فوقهم التور لاندے تفسیر سمرقندی دا بلے سے سمرقندی فامر اللہ الملائکت فرفعو جبلا من جبال فلسطین فوق رؤوسهم پس حکمو کو اللہ فرشتو تا پس پورتا گئی یو غر دبرون دا فلسطین دا پاس سرون دا گئی ہم اجنی کثیر لکھلی رفعته الملائکہ فرشتو دا غر پورتا گئی ہوا خلو عملو کئی ما پاغسوان دے آتائناکم چاہتی تکلیف بریخ دے ناگا جی بیا سڑی منی ناگا ویا داگا نکلی ری سر سید احمد خان وی پیریان نشتا وی او دین مراد غریب خالق ریا انما اخبر کم اول تصمیر چکڑے نائی کمائی پیریان چی وی وانا لمسنا السماء فوجدناها ملیت حرسا شدیدا و شہبا وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ندا بابا فرعيد خلق قلت اسمان لقتلو اي والتكي ناستلا غير قصامي لنشي لاتلينو اسمان لبطلوش تمی بنی شی راز دے ابراہیم خلق نبا آسمان لوسے لڑشی آفا آغا وی وی دو پورا پوخ دا گئے ما سیما پورا پوخ غیر مکلی دے ما او دا حسین آغا حسین بیچالوی چی دے آن آغا دا گا دے آغا آغا نیم پختا کریلا دے نیم پختا کریلا دے ملا دا آغا پورا غیر مکلد نہ دے آن جوڑے آغا با کدا سکلک نہ دے حضور کدا سکلک دور اکلک دے جی دیر موجزات نے انکار دیر موجزات نے انکار ورفانا اراپور تک منگا فوق کم تور دپاس استاسو غرد تور اوئے منگا خوزو عملو کئی ما پاغسوانی آتے ناکم چی درکڑے منگا تاسو تا بے قوت ان بکو ہی سرا وذکرو او یاد کئی ما واحکام فی حجی بری توات کیا لعلکم تتقون دیر پارا چی تاسو پریزگار جو شیعا یا دیر پار چی تاسو بچے دا عذاب دا لانا کم تولے تم من بعد ذالکا او بیا واوری دی تاسو من بعد ذالکا رسد دینا مطلب دا تاسو اغا وعدا ما تکڑا فلولا فضل اللہ علیکم فضل جرنوے محربان جا اللہ پتا سبان دیا ورحمتوہ اور رحمت دی اللہ نوے لکنتم من الخاسرین مخام خا وی بتا سلطاوانیانونا نو اول خباست نقض العہد ما تولد وادیا چی دی وقت کی خدایوی بس سمعنا واتوانا خوچی کلا وقت عمل راگلے نو دیوی سمعنا وعصینا مطلب دا کلا جی پی رفض توروا غر پی اللہ اجد کرے ان دیوی سمعنا منگ خبر اومن لطابداری بکو خوچی کلا وقت دا دغرالو دا عمل راگلے نو دیوی وعصینا او نا فرمانی کو منگا نذکا اللہ وی یا واولی دیتا سو من بعد ذالک رسو دینا بلکہ جرنے میں حروانی دا اللہ علیکم بتا سواندی ورحمتو او رحمت دی اللہ نوے لکن تم من الخاسرین مخام خواہ بتا سلطا وانیانونا ولقد علمتم اللذین عطرو منکم فی صبت بیان دے دو ام خباست چلو القول فدین دا اللہ کے الحیل فی دین اللہ چلو القول دا اللہ پا دین کے ولقد علمتم الذين ابتغوا سر في جندلي تاسوا كسان يعتدوا جزياتكم منكم ساسنا في الصبت صبت اصل كي ويلا حتى او دي ورز سوي يلتا دخالي رزويا مطلب دا الله دنيا بيلا كولا انو چکل ارز خالی رازا نبس جا دنیا آباد زیما پیدا کول تا برابر ہوا ندی ارز ترز دا سبق وی مانا ارز داران دا مطلب نجی استغفر اللہ اللہ پا دل رضوان دی آرام کو آسی نجی غلط مانا تی والی غلط مقصد تی والی ندی ارز تی دا سبق رض وی مطلب رہتا دئی آرام رضوا رض کار دئی نوا یعنی رض د کار کولو دئی نوا دئی کسب رض نوا او سبت مراحت دوئی آرام دوئی لکا رست راضی رستی ہی بارکی و جعلنا نومکم سباتن نسباتن مانا راحت فی سب دے تازین در خالی کے فقلنا لہم فسوئے منگا دیتا کونو شئی تراتن خاسئین دی کونو تا امر دا تاجیز ویا مطلب دا دی عاجزو اللہ تبی شئی شادوگان ذلیلا وجو شادوگان کی جور شوالا اللہ دینا شادوگان جو کلا ولی ذکر دا اللہ دا حکم کی تغییر و تبدیل کوا چل والے کو دا اللہ پا دین کی مطلب دا حرام ولی صورت دا حلال جو روا نو او حرام خوشب صورت ورد دا حلال جو رو نا اللہ والا صدا ورد دا جن صدا ملنا او زناور شکل والا اللہ دے انسانان ورکوا ذکر شانی دے خوزنا ورکر واللہ والا شکل دے انسان ورکرے دے او دا مظلم میں جداوز چکم تو جا دغوینی شادوگان نو داوم آغا نسل دے نن آغا نسل ندے عذاب دے پار بقا نی چیدنی عذاب دے پار دے بقا جوشی عذاب دے نسل بیا سورہ آراف پورا سورہ آراف جدا اصحاب صبر ددئی سامل ہوا آیت پورا یوسل درشپت وسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله ويتبوسك دينا وبعض كليو على وآغتي شوف غالد درياب اذ يعدون كم وقت كذياتي كوذي في السبت فتاغين دور رضي الخالقي ملتا تیم حیتانوہم کم وقت چراد ملوڑی تا میان دو دی یوم سب دیم پورت خالی ریوان دی شرعان ظاہر باہر خکارا مطلب دا دوکو پسر بمیان کردی دل و یوم لا یسگی تونا او پا کم ورلوان دی چنب خالی کو دی دیتوار رزا یا دیگی می رزا یا بل رزا نلاتا تیم نبران دا میان دیتا كذلك ام درشان خبروا درشان واقعه وخبروا نبلوهم اغمائش قومون دادئي بما پا طول دائي چودئي افسوقون چنا فرماني قول دائيا ذكا لا دائتا ورز جمعي ورقلا تداستا سوا دستازيم رزدا از عبادت رزدا او داستا سو بهتر رزن دائينا من بذان لا پخفل دغوان دے طبیعت باندے اور رض برکو ندائی زان در رض خالی برکو انہا سوارا ہوتا اللہ وی ساسو تازین اور رض دے عبادت رض لویا رض اغساس جمعہ دا ناغیوی نا من بذان لپخفل وخی اور رض برکو ناغی دے توار رض برکو دے امت تا اللہ اور رض جمعہ ورکرہ مجھوڑے دائی پا کسی چوچی راو نکرا نو دا اللہ پیغمبر وی من دا غینا رسکی و من دا غینا مسکی و ذکا ارد جمعی اگا بہتر ارد او من دا بہتر والے حاصل دے کہ من دا اللہ پا حکم کی تو چوچی را نکرے او جدید آم اللہ نے چی پر ارد جمعی گو رسکار مکوا دا شانی دا چوٹی دا اولی دے سنکے اولی یا رب ازن دا جمعی رضوان نا نا خپل کار کوا حکم عبادت کے دے نائی کی فرق مراولا چوٹی کرے دا موز نکے یا چوٹی کرے دا زمان بخیال دا دا دا دا عرص میں چوٹی دا موز نیم چوٹی دا دا اولی رب جمعی رضوان وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ أَوْ كُمْ وَاسِ چَوَلِ عَوِدَ لَيْنَا لِمَ تَعِدُونَا نُدَيْبَ لَجِدَلْ فَدَغَوْرَضْ خَالِوَانِ پائی بانی بے اخکار کاؤں سنگا اوبالا گیدلا نو ڈنڈو نا بے جوڑ کل اغیلا بے دو دریاب نا لختے بوتلوا نمائیان پسی بشول نمائیان بے پاور اونوار سنگلا نچی مائیان بڑن لورا سیدل ندلتا بے لختے آبے بن کوا بن بے کنو علماء والے بے یردہ خطا سوچی بکار کوئی کار کوئی پرد خالی نہ آئی بڑی نہ اگر موخ اخکار نہ لے کرے اختی و بوکی دا مثال دا آگا وقت نہ راوان دے چے ویدائی لے چلور دیا اختی و بوکی کولش تنر مولانا سبی رحمہ اللہ ستاسو نکون لے چلور دلو دا والا ستاسو نکون اختی و بوکی کری منو نکون والاوے چے دانا روادی داسے مکوئی وچے دے دا آگئی آئی تکین آستی بہت آگئی محتاج دے چی دا بدل آرور کئی ادا بدل سرسایا ور کئی ادا بدل اند قربانو سرمونی ور کئی آخو جیسو دی نو دل بے ور کئی نو جی دل ور کئی نو کدے حق خبر کئی نو بیا خو دل نو ور کئی نو با دوڑی پردے شرمو پدوان دی راوارو لو نو ولوی یر دا ملیان لے چل ور دی اسکیو بو کی کولیشی نو دے خواد نو کئی دے مو یاو نم لے چل را دی نوائے دا استاسو نکونو لچل ورکلو ای والا خیو موگی کلی ریا و بس دے اگا پردیش اگمی اگم پا غالا کئی مصد دا محتاج دے اگیتا نو یا ویڈا دے ہوئے لما تعیدونا ولی نسیت کوئی تاسو قومان دا سے قوم تا چلا دے حلاک ان کے دا گئی یا عذاب ورک ان کے دا گئی تا عذاب ساخر قالوا ولي معذرتن الى ربكم لپار تو در پی سکول رب ستا ستا ولعلهم يتقون او شاید چی دیم زان بچ کی دا خلاف دا اللہ نا چی دیش دیم خبر او منی اغی خبرن دا من لی اللہ وی فلما نسو تظہر کل چی ایر کدی ما آغش دکیرو بیهی چی پنور کرش دیتا پائے وانی ان جین اللذینا نخلاسے ورک منگاو کسانو تا ینہو نانی سوئی چی منے کول دخکارنا اللہ وی ایلم اخلاسے ورکو وان جین اللذ و اخذن اللذین ظلمو اولی والمنگاو کسان چی ظلم کرو بیعذاب بیتین فعذاب سخصرا فسور دائی چودی افسوکون چنا فرمانی کول دیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی یو علماء چا غی من کولا جویم شیخانو چا غی من نکولا او خپل مخکار نکو اوی بے جویم میخان جویم سو میخانو چا غی خپل مخکار کو او دائم باق نساکلی جی گناوا چی خپل ہے کون نور بے سوک منی پول یہ چی عذاب راگے شیخان و میخان دوارا تباشو او کب عذاب نبشیر نسوک یا نحونا نسو چی منی پول ادخکارنا او دیو یر پریدہ کئی بسارا نی منکو ما پریدہ کئی بسارا نکد خدا عذاب راگے نتاب ابرانی سی وہ اسلام کے دیر خسرے بالکل چاملا سوان پاس پر کنڈا گئی کہ بالکل کار کی جس کار میں لری اوزان دنیا ہی دیر خسرے دا کے خسری خدے بازاب تو بکڑی من بکے من بکے تو گنا دا بڑے چدا عمل غلط دے کاغو من لا نوڑے رکھا کاغو نو من لا نستا فائدہ اسوا ادا کو نسوا اللہ وی فقلنا لهم فسوئل منگل تکونو شئی قراتن خاسئین شادوگان دلیلا اللہ دینا شادوگان کل اللہ والا سزا ورکا دجن سزا ملنا فجعلناها پس اگر بولا منگا دا واقعا نکالن عبرتنا کذاب لما دپار را رچا بین یدیہا چوبدہ وقت کی وما او دپار را رچا خلوا چی ورستو دینا فجعلناها نمانا کئی پس اگردو لمنگا دا عذاب قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی آزمی عقوبت تراجی دے فجعلنا تلک العقوبتا پس اگردو لمنگا دا عذاب نکالا عبرتنا کذاب لما دا پاردہ رچا بین یدیہا چوبہ دا وقت دے وما خلوہا او دا پاردہ رچا رست دینا او تفسیر بھی رائی مانا کئی لما بین یدیہا لمعاشریہم دا پاردہ ہم عصر خلق دے وما خلوہا مانا ومن بعدہم یا لما بین یدیہا مانا کئی لما بحضرتها من القرى وما خلفها مانا کئی وما تباعد عنها درہم مانا کئی لما بین یدیہا لأہل تلک القرية وما خلفها وما حوالیها ندری مانی کری دیا مطلب دا دپار دا ہم عصر خلقوا او دپار دا دا کیا چی رسو دی ہم عصر خلقنا او یا دپار دا دا کیا چی حاضر پدغزائی کیا دا کلونا او دا خلقنا او دپار دا دا کیا چی درین دا دا خلقنا او درے ممانا کئی لما بینے دے ہا دپار دا دا کلی والا ہوا دیاوئی وما خلوہا او دپار دا دا چا چورس دینا انجیر چا پیرل دینا وموعظتا للمتقین او نصیحت دے دپار دا پرہیزگار دی امتا وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَوْ چَلْ وَالْقُول فَدِين دَ اللَّهِ كِي دَا غِي ذِكْرِ وُقُوَا او دَا چَلْ وَالْقُول فَدِين دَ اللَّهِ كِي دَا حَرَام دِيَا حَرَام دِيَا او دَا طریقہ دَ چَلْ وَالْقُول وَا دَا عَامَ رَوَانَ وَا عَامَ رَوَانَ وَا دَا چَلْ وَالْبَيْكَ وَا نو پدی چلونو ولونو باندی دا اللہ دین اغی برباد کرے ہوا او حرام اغی باندلا حلال در بولی ہوا لکا نن وقتی دائر اسقاط اگر سجیلی دا چل والکول دی پدین دا اللہ دی اغا حق دی چا دی دی مسکین دی اللہ ویا فیدیتون طعام مسکین دیا گا چی فراغ دی مسکین دیا مانا حق دے دچا دی مسکین دا عجدو دی فقیر نو دے وی چی منگا پی ہیلو کو نو دین خیرات دور شی دین خیرات دور شی او چگی وی چی دا ہیلو کی با سوک کینی عجدان با کینی نو چی خب دی والا ڈبل دور وی کسولو یای چی راگل ہے چنازیل تو قیمتی گاڑی کی راگر ہے دام مستحق دیوے چیزا با دائرہ کی تین وہی غریبان آگا با دائرہ کی تین اول کو دا دائرہ جو رکھنی چاہنو دا عزیل اسی ضرورت دیشی چاہ جو رکھنی وہ دا فرہ دکا فقہا ہوئے لیوی دا جیجز بکم دیتی دا چی کہ دا اگر اس شئی داغر اس شئنی او داغر پار دی داہیلہ کی گی او داہیلہ فرض دکو واجب دا کسنت دا چیاغر کتا خدای دا وسیعت کرنیو کا سشینی نکو بیاوشی نسا خبر آگا او خانو دا جید خدای پر رحمت اس پار خانو دا جید خدای پر رحمت اس پار جید اس شئنشتا دے اللہ غزات دا چیاغر بوسر دا شن دا رحمت معاملو کی نو علماء لیکلی دی دغا حیلہ اسقاط کم چی دغا وقت دی وقت کی دی ناغا بدعات دی او اغا ناروا دا نو دغا حیلہ اسقاط اغا بکی دا او مقصد با داو چی دا زمونگ خلقو لا سو گردی گی جایو گردی گی فتاو ای دیوبان دویم جل کی لیکلی دی انزل علی صفحہ کی چدا ہی لیسکا کی مروجہ بدعات دے فتاوی رشیدی پینزو سو یو دیرشم صفا و سلور سو پینزو سو اختم صفا کی وی دا بدعات دے احسن الفتاوی یو سل پینزشتما و یو سل شپگشتما صفا کی وی دا بدعات دے او کم چی فتاوی دیوبان مدلل و مکمل دا ناغی سلورم جلد دری سو اویائی مصفہ کی وی دا بدعات دے کم احسن الفتاوی چس نہ جلد کے دا نداری پاول جلد کی دری سو یو کم پنگوس او دری سو پنگوس تم مصفہ کی وی دا بدعات دے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ سلورم جلد کی سشپگ گئے لکلی دا بدعات دے یوسل نلسم صفا یوسل شلم صفا یوسل سلور سل وختم صفا یوسل اویائم صفا یوسل واو یا صفا یوسل سلور اویا نوالی تر یوسل واو یا صفی پوری فدیتون صفو کی وئی دا بدعات دے راہ سنت کی وئی دا بدعات دے فتاوہ حقانیہ کی دویم جلد یو شپیتم صفا او درشانی وش بیت مصفا دی جوئی دا بیداد دے اگر طول وی دا بیداد دے الحمدللہ اس چرتا دیر کم کی کئی روبے کی گنین دیم بس خلاسی کی نا گنین دا شے اگر اس دیم داغین او کی کئی مطلب دا دا شے بیداد دے دا صحیح نرے او دا دیوبند یو عالم دے ناغلی کلی دی چھے ہر ہی لے اسقاط سے بات دے لکہ دا عربی لگوئے دی قاد دا بچی سویش دینا نوئے دا مصدر لگوئے دی اسقاط یسکی تو اسقاط مانا تو تپا زمان چی سونو دا آغی ساتی تا وقت ناغلی ہر ہی لے اسقاط اگر بات دے پوپا بے دا غبے کو لزمکا بے گانا کولا آنو ہی بے نا جوز مکہ گانا کو منا دا سود دے خود ہے گیارہ بے کرو ناغا گیارہ بے داو چی پینزو روپے کال بے ورکون پینزو روپے کالی جا رہی پینزو روپے کالی جا رہی نئی جا رہا خود چاگا سود عرف ہو دو وان دا غی رواجی آنو آگا عادت سر جرن آگا بے جا رہی نجوڑی دا کشانے بے ورکولا یا بولا جی واتو تو لی کالے رہی خدی سرب ہونا بے پوکڑی وا نیچے میاش کے برابر شو جو لسما بخاتا دی خدی بخاون لگی تو بکالو سے تو میں دستا شو تاش ہو جوڑی سڑی لبے ورک مجھے سڑی لبے ورک نو بیا با لس یو لس میاش کے اغا با دی سڑی سرب نو بیا با دو بخدی لبے دستا شو بکلو سکی عمر تیر شو او کال پورا نو شو چی زکات پر آگلے دیل وی چی چی دیل اسقاط او دا چلونا ولونا اگا بے کول زکات رارو سوز را زکاتو آمی دو یوشن سی رغانو مکلتی خون طالب لوی دا قبول کن چی طالب قبول کن طالب لوی طالب اتو پاسی وزیفہ گوانا دا پو ما خرس کن پچا بے خرس ہے جانا زگل ہے جانا یو سل روپای جان واقعی نجو لیا دا کہ سرور سو بچی دی تو تین سو اوور کی طالب بخوشحال ہے تو مجھے کیا واپسی ہو رہا یہ بے اوقاسی قبول ہوئی کو زکات کرنا ندا کہ اگر خبر ہے اگر پتا مانے خرچ کرے دل وہی سکی ہیل اسقاط مطلب نا ما بان ما سر دغو لکونا نما داغی زکات نہیں تو بل قبول کو جوڑی دے ما مانے خرچ کر دل وہی سکی ہیل اسقاط اگر چلنا ہوا دیکھو دیوال باندھی شریر اگر کرو دعوا کرے وا نویے جی دعوا میں پہلے دیوال کرے گا حکمرے دے رمان اور اس کو قسم را گئی نو کیسے چل بکوں اور خیر دے اس گنا بدر باندھی نو رہ گئی نو ولوے بھی کہ کل چلا گئی قسم نہ دا دیوال بڑا سی جو سوز رہی ہوا ہے نو تو بڑا سی کہ قسم بخرے دا دیوال ماں پکل لا سوے والے تو پڑھی بخرے تو کتاب لا کے دم نو بھائی جوڑی اگر برائے گئے کو کتاب باندھے بے لاس کی خو دے بے او والے خو بے رشاو نو بھائی اگلا میں پڑے گا او قسم برا کئی مجھے دو بس چل کن یہ مور لوائے زنگو کی بچی نیا بلکی تی در کی مجھے راش نتبہ رہے دے خما بانے دے دیگ لا دا سکت میں چی دا دکنے زو قسم کن چی کلنم زو مور برا لزنگو کی جوٹے را کولی دا اگا وحن والی تردی وقت پوری مغلان را کرو ندا اگا وحن والی خود غلان را کرو دا چولی طریقی وی دسا دا چل والکول پا دین دا اللہ چی او دا کن نارو ورو او دا چی حضر شیر رحمه اللہ بھئی نوری نشم ویلو یہ بھئی نوری نشم ویلو نا بے آگا یادو چی تلاک ورکری بھی نوید خیر بگن نوید دا تعلیم سر والی نکاو کر نجوڑی دی طریقی سرا دا چل وال بے کو او دا حرام بے خلق لپے وزن لالو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَوْ فَكُمُوَذِ جِوَيْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ وَلِقَوْمِهِ فَوْفَلْتَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَقِنِنَ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ حُکم کئیتا ستا ان تضبہو بکرا دا چلال کئیتا سویا وغوا ویواتا بیتا بکراو لیویا ذکا لئنہا تبکر الارضا ذکا دا زمکا ہاں اغا اندغا کئیا شلائی اوارئیے نزکوالا بکروئیا زکوالا جنینو بکروالا زکوئیا علالکی وغوا قالو ویلدئی اتتخذنا حضوا اے جسی تمنگا پتوکو باندیا دا دغوا دا لالول حکم ولولکو دا ولولکو دیکھے حکمت سوا نو حکمت آغا پاکی داوا چی دلی دسخی عبادت کو دسخی عبادت کلوا حضرت موسیٰ علیہ السلام آغا چرا گیا نو آغا سخی والا ختم کو کو بیام دلیلونو کی خطر آوا نو دا اللہ تو طرفنا والا حکم شر چی دلیل ہوائے اللہ حکم کئی ان تضبہو بقرا دا چلال گئی تاسو یو اغوا نو زمونگا حنفی تفسیر صاحب مدارک اغوی انما امرو بذبح البقرة دون غیرها من البهائم لانها افضل قرابینهم ولعبادتهم العجل فأراد الله أن يهون معبودهم عندهم دائلہ حکم اکرشد واد علا لولو ند نور زناوروا وکداد دائی پنیز باندی اغا غرد نزدیکتون دا دائنوا چپا دی سرا یعنی دیل منگا زان نزدیکو او دا وجی دا عبادت دا دائن سخیل چی رسی عبادت کڑیوا نو مقصد دا ہوا چی دائی جسکی عبادت کرے نچڑنے لا خطر ہوگی فاراد اللہ ارادو کا اللہ ایوہوین معبودہم دا کس کی معبود دائی عندہم دائی سارا یعنی دائی پلا سبان دیا نو دا اللہ حکمو چی دائی دولگ عبادی علا لکیا دا شانی تفسیر روح المانی والا آغاوی ووجه الحكمة في جعل البقرة آلة دون غيرها من البهائم لأنهم كانوا يعبدون البقرة والعجاجيل وحبب ذلك في قلوبهم لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل ثم بعدما تابوا أراد الله أن يمتحنهم بذبح ما حبب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم دایلہ حکم اکرش دو وادا لالولو دکدہ عبادت کو دو واو دسخو او محبوب گردو لشہو دا پرونو دو دائی کی او دائی پرونو کی اللہ ویسکو لشہو پرونو دائی کی محبت دسخی نو پاس داگی نشی دائی توبہ ویستی دا نا اللہ دو دائی امتحانو کو پا لالولو دا آگا سحب بی با الیہن چی محبوب گردو لشہو لیتا ولی لیکون حقیقتن لیتاتہن دیر پار چشی دا حقیقت دا توبیر دیر پارا چوارو کا پرشتے توبہ اخکے دا او کنا د دوسم رکی فقط رشتا دے دے وی ذرا اگلے مسئلہ میں من لے دا وی تو دا درگان خلاف راڑیش جانڈا راڑیشی نکر آڑیشی قریشی مسئلہ دا دنشی دا شرک کیوں تے دے او کدے وی میں ارزکو لگنی دا سی رمی دغا گونی کئی سرا گونی کئی او دا سی کرکا گونی کئی ویسا چی لا گندہ دے لا گندہ دے ذکر دا شے دا خو جائز نہ دے کر کہ جنڈی ہوئی نگاو دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی شل گا دا جنڈا بدا کی دا سکی دے آل تنشتا دے دا سی سنے جائز نیدی قالو ویلی اتتا فی گناہ روا ہندوستان کیا کلا چی دغه عبادت نانو شروع هو دا ولې دې شي او لګیدل ما غوې ير زړکاله تیر شي وی نو اوس یو بل مجدد پکار دی نو اکبر بادشاہ لوی جی او د مجدد ضرورت دی نو زمونږ کلمه وایو لا اله الا الله اکبر خلیفہ الله نو زخد ویبن دا کلمه بوایو نجوڑی بیا دیور دوی جی تو دوی او اندغا کی دا وحی کی دا وحی کی دا نائی کی یا ایوها البشر لا تذبح البقر و ان تذبح البقر فما واکو مفتقر اے بنی آدم غال عالم کیا او تو غادی علال اکڑا نگرے غیب استا جہنمی یا ایوہ البشر لا تذبح البقر و ان تذبح البقر فما واکو مستقر نبت اعلانوش غاب نالا لیگیا دا سوکو ابو الفضل فیضیا شیعہ او خمولا خمولا ہوا یو تفسیری لکلو دو جلد کی تفسیر بے نکات یو پیر مال پی خور کی ملاو شو مال جی پا دوسر کی سلے آجی یعنی دو جلد کی تفسیر بے نکات دا مطلب کہ دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نوالی تروان ناسا پوری تفسیر دا قرآن لکلے دو جلد کی تو تفسیری پا دا سے الفاظ باندی لکلے چپائی کبا نکتی والا ٹکے نہیں باب بکنی تا بنی سا بنی جیم بنی خا بنی زال بنی زا بنی شین بنی زواد زوا بنی آگا الفاظ بھئی چپائی وانی بنکتا نہیں لکا علف پکید را پکیلا ہا پکیلا پدی باندی دا تفسیر کرے رہے ندا کی معمولی مولا رہے تھے نلوی مولا رہے خوبی دے کنے کہ لوی مولای نوم با کلو کافری یا ما غم جانو دا سی اگا جمرا کرے دے دا یو مطل اگا مشہور دے تو وی مولا کے دا سرو پا کناو گردی نوم تے زکاة کی گیا دا مطل اصل دے اندوان ہوئے آئی باوے پندت کے دا سرو پا کناو گردی دا سرو کناوی چی آگئی آنو دا پانی ولی نی آگئی پانی ولی نی آگئی فاغذ کا نی آگئی جائی کہ سرمن لگی دلی کنا آگئی سرمن نی استعمال ہو لگی دا آگئی دا مددگار دا مور سرمن دا نمدلو را سینا چی دا دی کی لگی دلی ادا سرمن دا گوائی نا آگئی دا سرمنی دا استعمال نظام ساتلو نو دا مطل دا آگا وقت نم را روان دے مطل دی اندوانو دے او دلتا دیو آگستے دے چکو ملا دا سرو پا کناو کر دی دا خدای دا سرو کنایو اور کی چی دے زکا تو باشی دا دا نک دے دا سی نم با دے بل بلا سنیسی خلق و پوری خانی وی دوبی دو آنی دوڑے وی چاولای ملا سے بلا سرا کر نیلا سنور کے سر چلا وایا چھو والا نکہ دید والا در در راکہ نہ رہ در در والا نکہ دید وایا چھو لاس والا ملور کی والا لاس والا نہ در لاس رہو گیت کے نکہ دیدون اخلاس شو دا خندہ در پوری بولی پولا کی تیریت دا سنور دا خو حضرت شیر رحم اللہ بے خبرہ پولا ہی بے زولی حق خبرہ منکم نہ محتمم نہ مدرس نہ امام مرا چکار اظہار حق بیان نہ کنن زو نہ مدرس نہ محتمم ما نہ منبر ما اس شینی نظما سکار دے چیز دی حق داغی اظہار و بیان نہ نکوما دا خو چې ته یو سم نی نو خپله خبره به وکړی شي او که ته وایې زه امام یم خو خبره کوم خو امام ته یې نه مې وباسي دې نه مې وباسي نو بس که منبر یې نو بیا به سبا وزن را کوي که خطیب یې نو بیا به سبا د جمعې تقریر در باندې نه کوي نو بس یې وویل دا ټول تا دپاره موانی جوړ شوي دي ښه نه ده چې د هر څه له لته ورکړي او الله له ځان وسپاري قالوا ولي اتتخذنا هزوا يعني ستمونغا بطوغواني اي موسى عليه السلام توكي راسرك قال نويل موسى عليه السلام اعوذ بالله فنعيبارم بالله واني ان اكون من الجاهلين داكي شمردنا فوهنا نو ده وي يعني مطلب راوي توكي لجاهلانو كارده نا نا سامانا نرا زنی اگر باندیا سی دا شیخی کی دوری سی نا روی مرد آشه غلط دے اٹھو کی بانکے سرائوائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر مجلس لگی وینن با دا اللہ پیغمبر خاندو ما دا اللہ پیغمبر بخاندو ما دا اللہ پیغمبر تے دا اللہ پیغمبر کتا دا لانکی لول لی دلے لکن اس کل خضر ہے یاد ہو مالے وی منگلوا لگی خوراک و سات کے ہم گدا شی نو چیز بلی سٹ میں ہوا لگا دا اللہ پیغمبر خان دل ولی دا دل کی ناستی دی نو دی ان زمان مطالبہ کی دی دی چیر منگل نفقہ کسی واوالی پتار دی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلی دل پسی پاسی دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پسی آریا و چیزنو مطلب دا ورتلو چې تاسو ورې د الله د پیغمبر نه مطالبه کوئ د زیادت د نفقې او سره یې دي چې بیا مطالبه زیادت د نفقې د ښځې د خپل خاوند نه داسې ناروا نه ده چې مطلب دا تیر کال دینو ستا تنخواه هغه درې زره وه نو مونږ ډېره ګزاره کوله اوس ستا تنخواه شپږ زره شوې ده لگونی یار کل کل وہ پکار لگے دے خوراک کے لکھو سات پکار دے دا مطالبہ نہ روان دا تو اللہ تو دا نو خوخا کہ دا اللہ دا پیغمبر کور والا اگر دا اللہ دا پیغمبر نہ دا سی مطالبہ نسور احضاب را روان دے مطلب دا تو کی پول دانا روان دیا حدیث پاک گرا دی دا اللہ پیغمبر اگلا صحابی را گلے نولو یہ دا اللہ پیغمبر مال اخرا کا رغم جہاد تنو دا اللہ پیغمبر ورطوی دو بچے بذر کم میں آگا خفش ہوئی تو بچی باندے سکتے دا اللہ پیغمبر ورطوی ولی دا اوخ چلے اندہ دو بچے نہ دے نو مطلب دا دا اللہ پیغمبر اغور سرا تو کی پولے دا شانی تو کا اغا من ندا زین اخبار و مقاول مغسولین اغوالا ناغوے لیدی دا اللہ پیغمبر اغبا کلا ناستوا دا صحابو سر دا شانی خبری گئی پولے او کلا با صحابو مجلس کی دا اللہ پیغمبر آو پا خندا شوا نو خندا دے ور سرکولا ٹک دا دا خپل ہمیشہ دا پارا عادت گردور دا طریقہ کول دا سینی لیا چی ہمیشہ دا استابل کارنی سیواز دینا قالا ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی وارم با اللہ واندی دا چشمز من الجاہلین دنا پونا چی اللہ دینی ویلی حضرت سلویما چین اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا قالوا ویلی خودو لنا سوالو کا دپار دمونگا یبیو لنا چی بیان کی مونگا تا ما ہیا چی سرنگی دا داگوا داگوا سرنگی دا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی مناطقہ ویا و ما ہیا سرا تپوس کی ذات دشینا ندا خود ذات نے دا کوئی صفات کی چلا فارغ ولا بکر آوان بین ذالک. قال ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقیناً شاندارے یقول وائی اللہ انہا بقرتن یقیناً دائے وائی اللہ فارغون چن بڑائی دا ولا بکر انزوان را آوان بین ذالک درمیان رپ مندری کی ففعلو ما تؤمرون وسکی آغا چھ حکم کولشی تاسوتا تاسو لکی سو حکم دے نمانا پائیمان دے عملو کئیا وی کدائی ارک مغوالا لکڑے وے ندا دائی تجائز کی دا خدائی شد جو علان بسہم وشد از اللہ علیہم سختی اکڑا پخلو گانو باندے نبا سختی اکڑا اللہ پا دیوان لے تالیب لوے اوپر آر بس اگلا اوپر آڑے اوتا اس کے اوتا ہوئے جی جی فرج نرالم کدی نرالم او جی سنگ نرالم کدی کوئی نرالم نکو جوڑی سورت تپوس گئی نظور گرانی کی دگشانی تو سر بھی رائی وائی دئی سستی بزان اکڑا نلان بھی سستی اکڑا کال ہوئے دئی وہ تو بولا نا سوالوں کا دوبارہ بنوں گا رب قدر افبلنا یبین لنا چی بیان کی منگتا مالا انہا چی صدرنگ دیا کل کل دیر تپوس کے یوئے رہے رہے جی تپوس پول خوبکار بھی کنا زان پول خوبکار بھی کنا نوائے دیر خدا دیر زنی دا سی کیزنے دیا چی آگا دیر خم آلوم دی مطلب دا راغین اولی زان مساتی راغین اولی زان مساتی خالص حرام بھائی کملا جی والا مجال دے جی دا ہوئے چیر دا شے ماں ملتے دے یا گنی مال ملاو شے اپنے اور دیوئی کے اوکسنا بٹوا پر ہوتے دا پکیر لے سمشتا دے نور کا غزنا پکیری مچھر پکیر دے بٹائی نور پکی سوا سوزہ روپائی مال اوی کدا سا جماعت کے ہوئے میں جماعت کے خود دے اعلان خنہ دے جماعت کے دے اعلان خنہ دے وہ آگا کی چامون تھی دن آئے درکائی نگنی اچھر کستان میں نشتا آیا دیسن کستان میں نشتا تو درکائی ہے نکن اعلان کو خلق آگا چالکائی جو پس کوئی دینا خبر نہیں مجھے بندہ خبر ہی ہو غلی نزیس مطلب ہے ادولانا سوال کر پار دنگا یو بیل لنا چو بیان کی منگا تا مالا انہا چی صدر انگری با آسے میں چیز اللہ مقصدی جس کی نالا لکے اگر نالا لکے